Користь цього пристрою, що знайшовся в господарстві діда Гараська, була відчутною. Нести в руках два важезні відра Софія просто не могла, та й годі. А на коромислі, після опанування техніки володіння ним, ще сяк-так можна було, хоч вага й тиснула плечі до землі. Але найбільший фокус мокус був у тому, аби видобути оцю дорогоцінну вологу із надр землі. Цього міське дитя не робило ніколи. Технічно нічого складного процедура собою не являла і вищої освіти не потребувала. Слід було усього-навсього 62 рази крутнути корбу і підняти 15-літрове відро. Нічого непосильного для Геркулеса, але не для Софії. Разів із 20 вона ще могла обернути це чортове колесо, але далі мусила лягти, навалившись усім тілом, якого було не так уже й багато, на ту саму корбу, щоб вона не крутилася назад. А тоді, відсапавшись і знову здобувшись на силі, продовжувати працю, втішаючись тим, що невольникам на галерах було іще важче. «Нічого», – казала вона сама собі. «Люди, он усе життя живуть у селі. Все життя носять воду з криниці, нічого їй не станеться. Не мамина доня, витримає». Та й партія і комсомол вчили не боятися труднощів. Витягши в такий спосіб два відра, вона вже не хотіла білого світу, а потрібно було оту воду ще й донести до хати. Далі у воді милися овочі, далі у воді варився борщ, відтак у воді милися тарілки. Відтак у воді полоскалися стомлені руки, ноги, личко. І хоч як намагалася Софія воду економити, вода тікала крізь пальці. І по воду слід було йти знову і знову. Одного разу Софії пощастило дістати воду і принести її додому допоміг сусід. Іншим разом якийсь хвацький грузин вискочив з машини, що зупинилася посеред вулиці, вихопив з рук важезні відра, доніс до хати і довго й палко вигукував, що такой красивий дівушка не должен жити такий дом, не должен носити тяжелі вещі, он должен носити красиві вещі і мати много деньги. Ледве спекалась. У гарну погоду було іще півбіди. Та ось полили дощі. Повернувшись з роботи, дощ чи не дощ, Софія мусила йти по воду, бо без води, як співається, і не туди, і не сюди. Діставши оту золоту за способом видобування рідину, вона раптом відзначила, що травичка, така шовкова у сонячну погоду, в дощ стає геть слизькою. І зійти з горбочка, на якому стоїть криниця, не так вже й просто. Ой! Вона гепнулася долі, випустила з рук відра, і дорогоцінна водичка потекла по землі, змішуючись із дощем та Софійчиними сльозами. Рідко їй доводилося плакати так гірко. Але ж місяць обіцяв, що усе це лише квіточки, а слізоньки ронити доведеться часто. Згодом у Софії виникли підозри щодо необхідності таких титанічних зусиль.